بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کی گفتگو کا جو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے عنوان ہے فقہ اسلامی دور جدید میں. فقہ اسلامی دور جدید میں ایک ایسا موضوع ہے جو ایک اعتبار سے ماضی کی تمام گفتگوؤں کا تسلسل ہے اور ایک دوسرے اعتبار سے مسلمانوں کے مستقبل کا پہلا باب یا پہلا قدم ہے. دنیا اسلام کا مستقبل اگر خوشگوار ہے, اگر خود مختار, آزاد اور باعزت مستقبل پر مبنی ہے, اور یقیناً ایسا ہے, تو وہ صرف اور صرف ایک بنیاد پر ممکن ہے. وہ یہ کہ مسلمان شریعت اسلامیہ کے بارے میں اپنے عمومی رویے پر نظر ثانی کریں, فقہ اسلامی کی فہم دور جدید میں اثر نو حاصل کریں اور اس رشتہ گمگشتہ کو بازیاب کریں جس سے ان کا تعلق گزشتہ کئی سو سال سے یا تو ٹوٹ گیا ہے یا کمزور پڑ گیا ہے. دور جدید میں دنیا اسلام کے مسلمان یا تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں یا اپنے دینی اور اسلامی تشخص کی حفاظت کے لیے عمل پیرا ہیں, یا مختلف مغربی اور مشرقی تصورات کی بالادستی کے خلاف دنیا اسلام کے اصل افکار اور نظریات کے احیاء کے لیے کوشاں ہیں. اس پوری صورتحال میں جو چیز ان کی زندگیوں کو نئی تشکیل عطا کر سکتی ہے وہ فقہ اسلامی کا نیا فہم ہے. فقہ اسلامی کے نئے فہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ فہم ماضی کے فہم سے مختلف ہوگا. یہ فہم ماضی کے فہم ہی کا تسلسل ہوگا. یہ فہم صدر اسلام کے ائمہ مجتہدین کی فہم کا تسلسل اور احیاء ہوگا. جس انداز سے اسلام کے ابتدائی 300-400 سال میں فقہ اسلامی نے ان کی رہنمائی کی, اسی انداز کی رہنمائی فقہ اسلامی مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کر سکتی ہے اور انشاءاللہ کرے گی. جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ 300-400 سال کے دور زوال میں جہاں مسلمانوں میں اور بہت سی کمزوریاں پیدا ہوئیں, وہاں فقہ کے بارے میں ان کے رویے میں ایک جمود اور ایک ٹھہراؤ کسی کیفیت سامنے آئی. اس جمود اور اس ٹھہراؤ کے اسباب کیا تھے اس پر ایک لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے جو آج کے موضوع سے باہر ہے, لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ گزشتہ 300 سال کے دوران جس طرح مسلمانوں کے دوسرے شعبہ زندگی میں ایک جمود اور انحطاط پیدا ہوا ہے, اسی طرح فقہ اسلامی میں ان کی فہم, فقہ اسلامی کے بارے میں ان کے رویے اور فقہ اسلامی کے بارے میں ان کی تحقیق, تصانیف, افتاء, تدریس, غرض ہر چیز کے بارے میں ایک جمود اور انحطاط 20ویں صدی کے وسط تک محسوس ہوتا تھا. 20ویں صدی کا وسط بالخصوص اور 20ویں صدی کا آغاز بالعموم فقہ اسلامی میں ایک نئے دور کا آغاز ہے. آج کی گفتگو میں فقہ اسلامی کے اسی نئے دور کا مطالعہ مقصود ہے. اس میں یہ دیکھنے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو فقہ اسلامی کہاں تھی, کس مرحلے پر اور کس پلیٹ فارم پر کھڑی تھی, 20ویں صدی میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں, آج مسلمان کن حالات سے دوچار ہیں, اور فقہ اسلامی کے بارے میں مستقبل میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. 19ویں صدی کے اواخر میں فقہ اسلامی میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے. ایک بڑا واقعہ جو سب سے اہم تھا وہ یہ ہوا کہ 19ویں صدی کا تقریباً پورا عرصہ مسلمانوں اور مختلف مغربی طاقتوں کے درمیان پہلی بار براہ راست ٹکراؤ کا زمانہ ہے. مختلف مغربی طاقتوں نے دنیا اسلام پر قبضہ کیا. دنیا اسلام کی سب سے بڑی قوت سلطنت عثمانیہ کے براہ راست روابط مغربی ممالک سے شروع ہوئے، تجارت، سفارت، جنگ، صلح، معاہدات اور اس طرح کے بہت سے نئے تعلقات سلطنت عثمانیہ اور مختلف مغربی طاقتوں کے درمیان سامنے آنے لگے. سلطنت عثمانیہ کی کمزوری، مغربی طاقتوں کی قوت اور بالادستی، سلطنت عثمانیہ کا فقر و فاقہ اور کمزوری، مغربی طاقتوں کی وسائل اور استغنا، ان سب چیزوں نے مل کر بعض ایسے مسائل کو جنم دیا جن کے بارے میں فقہی جواب مسلمانوں کے پاس دستیاب نہیں تھا. مثال کے طور پر جب سلطنت عثمانیہ کی تجارت بڑے پیمانے پر مغربی طاقتوں بالخصوص فرانس، جرمنی، پروشیا اور ہنگری وغیرہ کے ساتھ ہوئی تو اس تجارت کے نتیجے میں بہت سے ایسے مسائل سامنے آئے جو اس سے پہلے مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور فقہ اسلام نے ان پر غور نہیں کیا تھا. ان میں سے ایک اہم مسئلہ انشورنس اور سیکیورٹی کا تھا. اس زمانے میں اس کو سیکیورٹی کہا جاتا تھا، جس کے لیے عربی زبان کی اصطلاح سوکرا عام ہوئی جو انگریزی لفظ کا معرب تھا. 19ویں صدی کے اواخر کے فقہ اسلام کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ سوکرا کے نام سے جو رواج مغربی دنیا میں رائج ہے، یہ شرن جائز ہے کہ ناجائز؟ اگر جائز ہے تو اس کی حدود کیا ہیں، ناجائز ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اور اگر مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس کو بالکل چھوڑ دیں تو اس کے متبادل کیا طرز عمل اختیار کریں؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل 19ویں صدی کے اواخر میں مسلمانوں کے سامنے آنے شروع ہوئے. پھر چونکہ مسلمان تاجر بڑی کثرت سے مغربی دنیا میں سامان لانے اور لے جانے لگے، مغربی دنیا کے تجارتی قافلے دنیا اسلام میں آ رہے تھے، ان کی بحری کمپنیاں بڑے پیمانے پر مال لے کے آ رہی تھی، اس لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اسلام کے قانون تجارت کو خاص طور پر اس طرح مدون اور مرتب کر دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں جب مسائل پیدا ہوں تو ایک مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں. اس سے پہلے 19ویں صدی کے وسط تک فقہ اسلامی غیر مدون قانون تھی، جس کا میں تفصیل سے تذکرہ کر چکا ہوں. اس کی حیثیت انگلستان کے کامن لا کی تھی، جو باقاعدہ دفعات کی شکل میں مرتب نہیں تھا. جیسے کامن لا دفعات کی شکل میں مرتب قانون نہیں تھا، بلکہ بہت سی کتابوں میں بہت سے مباحث و نظریات کی شکل میں بکھرا ہوا تھا، اور عدالت کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مقدمہ سامنے آئے تو ان کتابوں میں تلاش کرے کہ کسی صورتحال کے لیے متعلقہ قانون کون سا ہے، اور جس قانون کو وہ متعلقہ قانون قرار دے اس کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. یہی کیفیت فقہ اسلامی میں تھی کہ فقہ کی وہ کتابیں جن کا کل میں نے تذکرہ کیا، وہ اور اس طرح کی ہزاروں کتابیں کتب خانے میں موجود تھیں. قاضی صاحبان ان کتابوں سے استفادہ کر کے یہ طے کرتے تھے کہ یہ فتویٰ یا یہ قول یا یہ اجتہاد یہاں اس صورتحال میں متعلق اور ریلیونٹ ہے جس کی بنیاد پر اس مقدمے کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور وہ اس کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے. ان اجتہادات یا ان فتاوی کا حکمرانوں سے یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ فقہ اسلام اپنے طور پر کتابوں میں لکھ رہے تھے. گویا اس وقت تک قانون کا ہر شعبہ، قانون کی ہر دفعہ، قانون کا ہر حکم حکمرانوں کے اثر و رسوخ سے کلی طور پر آزاد اور باہر تھا. لیکن یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ یہ قوانین جو ہزاروں کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، جن سے ہر شخص نہ واقف ہو سکتا ہے نہ اس کا ماہر ہو سکتا ہے، اس کی ضرورت کی خاطر اس کو ایک الگ کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا جائے. خاص طور پر مسلمان تاجروں نے اور ان سے معاملہ کرنے والے غیر مسلم تاجروں نے اس کا مطالبہ کیا. آپ اندازہ کریں کہ فرض کیجئے آپ اس زمانے میں کوئی تاجر ہوتی ہیں، تجارت کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار جرمنی یا فرانس کے کسی تاجر سے ہو رہا ہوتا، تو وہ یہ جاننا چاہتا کہ آپ کے ملک میں تجارت کے قوانین اور احکام کیا ہیں، اگر آپ نے میرے واجبات ادا نہ کیے تو میں آپ کی عدالت میں کیسے اور کس قانون کی بنیاد پر اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے حقوق کیا ہیں. اب آپ کے لیے یہ کہنا بڑا دشوار تھا کہ فقہ حنفی کتابیں ہیں اس میں جا کے دیکھ لو، یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ کو اسے دو ٹوک انداز میں بتانا چاہیے تھا کہ یہ قانون ہے جس کی بنیاد پر تمہارے حقوق فرائض متعین ہوں گے. اس طرح کے اسباب کی بنا پر سلطنت عثمانیہ میں یہ طے کیا گیا کہ فقہ اسلامی جو اب تک غیر مدون اور غیر تحریری ذخیرے کے طور پہ چلی آ رہی تھی، غیر تحریری سے مراد ایک قانون کی شکل میں تحریری نہیں تھی، اس کو اب ایک مرتب اور مدون قانون کے طور پر تیار کیا جائے. چنانچہ سلطنت عثمانیہ میں ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی جس میں سلطنت عثمانیہ کی جو مجلس شورا تھی اس کے ارکان بھی تھے، بعض جج صاحبان بھی تھے، اور علامہ ابن عابدین شامی جن کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا جو متاخرین میں سب سے بڑے حنفی عالم تھے، ان کے صاحبزادے علامہ ابن عابدین وہ بھی شریک تھے. اس سات رکنی کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ فقہ حنفی کے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت اور کاروبار سے ہے اور تجارتی اور کاروباری لین دین کے نتیجے میں جو مقدمات پیدا ہوتے ہیں ان سے ہے، ان کو اس طرح دفعہ وار مرتب کر دو کہ اس دفعہ وار مجموعے کو ایک قانون کی شکل میں نافذ کیا جا سکے. چنانچہ اس کمیٹی نے اس کام کا آغاز کیا اور کم و بیش 20 سال اس کام میں لگائے. بظاہر تو یہ بڑا آسان کام تھا، فقہ حنفی کتابیں موجود تھیں، اس میں سے نقل کر کے 15-20 دن میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کام ایسا نہیں تھا جیسا بظاہر نظر آتا ہے. یہ ایک اجتہادی انداز کا کام تھا جن میں ایک تو یہ تلاش کرنا تھا کہ فقہ اسلامی میں بالخصوص فقہ حنفی میں اس صورتحال سے متعلق احکام کون سے ہیں جو آج تاجروں کو اور کاروباری طبقے کو پیش آ رہی ہے. پھر کچھ معاملات جن میں ایک سے زائد آرا پائی جاتی تھی، ان میں آج کل کے لحاظ سے صحیح ترین اور مناسب ترین رائے کون سی ہے جو دلائل سے بھی قوی ہو. پھر بعض ایسے نئے احکام بھی تھے، نئے مسائل بھی تھے جن کے لیے نئے احکام درکار تھے، ان نئے احکام کو مرتب اور مدون کیا جائے. یہ سب کام اس کمیٹی نے 20 سال کے عرصے میں کیا. اس کا آغاز 1856 میں ہوا اور تقریباً 1876 میں یہ کام مکمل ہو گیا. جب 1876 میں یہ کام مکمل ہو گیا تو اس کی شکل یہ تھی کہ اس کمیٹی نے 16 قوانین پر مشتمل احکام تیار کیے. ان 16 قوانین کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا گیا اور ایک 17ویں باب کا اضافہ کیا گیا جس میں فقہ اسلامی کے بعض بنیادی اصول بطور تمہید اور مقدمے کے بیان کر دیے گئے. اس طرح 17 ابواب پر مشتمل پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخ میں ایک مدون اور کوڈیفائیڈ لا مرتب ہوا جس کو مجلۃ الاحکام العدلیہ کہتے ہیں، مجلۃ الاحکام العدلیہ. یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدون اور کوڈیفائیڈ سول لا تھا جو فقہ اسلامی سے بالعموم اور فقہ حنفی سے بالخصوص ماخوذ تھا. کہیں کہیں اس میں فقہ حنفی سے ہٹ کر دوسرے فقہا کے اقوال بھی لیے گئے تھے. جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو مجلۃ الاحکام العدلیہ پوری سلطنت عثمانیہ میں نافذ العمل تھا. سلطنت عثمانیہ اس زمانے میں مشرقی یورپ کے کئی ممالک، ترکی، سینٹرل ایشیا کا کچھ حصہ، عراق، شام، فلسطین، لبنان، الجزائر، لیبیا، تیونس، مصر، ان سب علاقوں پر بالواسطہ یا بلاواسطہ اثر انداز تھی. ان سارے علاقوں میں مجلۃ الاحکام العدلیہ نافذ العمل رہا اور گویا 20ویں صدی نے جب فقہ اسلامی کو انہیریٹ کیا تو فقہ اسلامی کی کوڈیفیکیشن کی پہلی مثال بھی 20ویں صدی کو 19ویں صدی سے ملی. 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل سے دنیا اسلام میں بڑی تعداد میں ماہرین قانون نے مغربی قوانین کا مطالعہ شروع کیا. ان میں وہ ماہرین قوانین بھی شامل تھے جو فقہ حنفی سے واقفیت بھی رکھتے تھے اور انہوں نے مغربی قوانین کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا. مثال کے طور پر برن صغیر میں سر سید امیر علی تھے. سر سید امیر علی بنیادی طور پر ایک وکیل تھے اور مسلمانوں میں صف اول کے وکلاء میں شمار ہوتے تھے. وہ غالباً پہلے مسلمان تھے جو انگریزی ہائی کورٹ میں جج مقرر ہوئے. پھر وہ شاید پہلے مسلمان تھے جو پریوی کونسل کے جج ہوئے. پریوی کونسل انگلستان کی سب سے بڑی عدالت تھی, آج بھی سب سے بڑی عدالت ہے. اس کے سب سے پہلے مسلمان جج تھے, اس لیے انگریزی قانون میں ان کی مہارت تو یقیناً شک و شبے سے بالا تر تھی. لیکن انہوں نے انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی فارسی بھی پڑھی تھی اور اسلامی علوم سے ان کو دلچسپی تھی, اس لیے انہوں نے ذاتی مطالعے سے فقہ اسلامی کے بارے میں بھی خاصی واقفیت حاصل کی تھی. انہوں نے فقہ اسلامی پر ایک دو کتابیں لکھی اور اسلام پر عمومی طور پر ایک کتاب لکھی جس نے پہلی مرتبہ مغربی دنیا میں اسلام کے نقطہ نظر کو کسی مسلمان کی زبان سے بیان کیا. اگرچہ ہر انسان کی طرح سر سید امیر علی کے خیالات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, مجھے خود کئی مواقع پہ ان کی رائے کے بارے میں اطمینان نہیں ہے, لیکن اس اعتبار سے وہ ہم سب کی تبریک اور تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کے موقف کو بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا, اور جو ان کی فہم اسلام تھی جس سے کہیں کہیں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق انہوں نے اسلام کے نقطہ نظر کو انگریزی زبان میں پہلی مرتبہ انگریزوں کے سامنے رکھا. اسی طرح سے ایک اور مسلمان قانون دان سر عبد الرحیم, جن کا تعلق بھی کلکتے سے تھا, انہوں نے اسلام کے اصول قانون پر ایک کتاب لکھی جو انگریزی زبان میں پہلی کتاب ہے, پرنسپلز آف محمدن جورسپروڈنس. پرنسپلز آف محمدن جورسپروڈنس اس اعتبار سے ایک بڑی اہم اور منفرد کتاب ہے کہ انگریزی زبان میں اسلام کے اصول فقہ پر وہ پہلی کتاب ہے. لکھنے والا عربی زبان سے واقف تھا, فقہ اسلامی سے بڑی حد تک واقف تھا, انگریزی زبان بہت ہی جانتا تھا, انگریزی قانون کا بہت بڑا ماہر تھا, اس لیے اس نے انگریزی زبان میں انگریزی اصطلاحات اور انگریزی اسلوب بیان میں اصول فقہ کے موقف کو پہلی مرتبہ مغربی دنیا کے سامنے رکھا. یہ ایک نئی پیش رفت تھی جو فقہ اسلامی کی تاریخ میں 19ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوئی اور 20ویں صدی میں اپنی انتہا کو پہنچی. اب صورتحال یہ تھی کہ ایک ایک کر کے دنیا اسلام میں مغربی قوانین نافذ ہو رہے تھے, اسلامی قوانین ایک ایک کر کے مٹائے جا رہے تھے, اسلامی تعلیم کے ادارے ایک ایک کر کے بند ہو رہے تھے, اور جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات چل رہے تھے وہ سارے کے سارے مغربی قوانین کے مطابق چل رہے تھے. عرب دنیا میں فرانسیسی قوانین کے مطابق, بر صغیر میں انگریزی قوانین کے مطابق, سینٹرل ایشیا میں روسی قوانین کے مطابق, انڈونیشیا میں ولندیزی قوانین کے مطابق, اور جہاں جہاں جس مغربی طاقت کو قبضے کا اتفاق ہوا یا موقع ملا وہاں اس مغربی طاقت کے قوانین کے مطابق ملک کا نظام چل رہا تھا. ظاہر ہے 19ویں صدی کے اواخر یا 20ویں صدی کے شروع میں تو مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کر سکیں یا مطالبے کے بارے میں سوچ بھی سکیں, لیکن جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے اور مسلمان اہل علم نے اس صورتحال پر غور کرنا شروع کیا تو یہ مطالبہ سامنے آتا گیا کہ نئے حالات میں اسلامی قوانین پر نئے انداز سے غور کیا جائے. اس ضرورت کا احساس بہت سے لوگوں کو ہوا, لیکن جس شخصیت نے سب سے زیادہ شدت سے اس کا احساس کیا وہ علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال نے 1925 میں یہ لکھا کہ میرے نزدیک مذہب اسلام اس وقت زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے, اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ احکام قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کیا جائے, اور جو شخص زمانے حال کے جورسپروڈنس پر تنقیدی نگاہ ڈال کر یہ ثابت کرے گا کہ قرآنی احکام ابدی شان رکھتے ہیں وہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن اور اس دور کا سب سے بڑا مجدد ہوگا. ان کے نزدیک اس کام کی اتنی اہمیت تھی. وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ اس کام کے کرنے میں وہ خود بھی حصہ لے سکتے ہیں. انہوں نے یہ چاہا کہ بجائے انفرادی طور پر اس کام کو کرنے کے اس کام کو اجتماعی شکل دی جائے. چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے اہل علم سے رابطہ کیا. اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ سید انور شاہ کشمیری کو لکھا کہ آپ لاہور آ جائیں تو میں اور آپ مل کے اس کام کو کریں. مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ لاہور آ جائیں. سید سلمان ندوی کے بارے میں انہوں نے چاہا کہ وہ لاہور آ جائیں. خود علامہ اقبال نے یہ چاہا کہ وہ کسی ایسے علاقے میں جا کے بیٹھیں جہاں چند علماء بھی جمع ہوں اور مل کر اس کام کو کیا جائے. آخر میں انہوں نے پنجاب کے مشرق پنجاب کا ایک ضلع پٹھانکوٹ تھا, اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. ایک صاحب نے اس ادارے کے لیے زمین بھی دے دی. اس میں یہ طے کیا گیا کہ ایک نوجوان عالم مولانا سید ابو العلا مودودی کو بلایا جائے گا. مولانا وہاں رہیں گے, علامہ اقبال سال میں 6 مہینے کے لیے وہاں جایا کریں گے, اور وہاں بیٹھ کر یہ دونوں اپنے اجتماعی کوشش سے کچھ نوجوان علماء کو تربیت بھی دیں گے اور فقہ اسلامی کی تدوین نو کا کام کریں گے, جس میں جدید دور کی ضروریات کے مطابق اور مغربی تصورات یا مغربی اداروں کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے فقہ اسلامی کو اثر نو مرتب کیا جائے گا. اس کی شکل علامہ اقبال کے ذہن میں کیا تھی, وہ کن خطوط پر یہ کام کرنا چاہتے تھے, اس کے بارے میں قطعی یا حتمی اندازہ تو بڑا دشوار ہے, لیکن غالباً وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی قوانین کو اس طرح سے مرتب کر دیا جائے کہ بقول ان کے احکام قرآنیہ کی ابدیت ثابت ہو اور دور جدید کے جورسپروڈنس پر تنقیدی نگاہ بھی ڈالی گئی ہو اور اس کی کمزوریوں کو واضح کیا گیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ شاید منظور نہیں تھا یا ابھی اس کے لیے وقت نہیں آیا تھا. جب مولانا سید ابو العلا مودودی حیدرآباد دکن میں اپنا سب مکان وغیرہ فروخت کر کے وائنڈ اپ کر کے حیدرآباد سے لاہور پہنچے تو یہ غالباً جنوری 1938 کا واقعہ ہے. وہ علامہ اقبال سے ملتے ہوئے پٹھانکوٹ گئے, لاہور میں ان سے کئی دن ملاقات کرتے رہے, اور یہ طے ہوا کہ علامہ اقبال کی صحت جیسی بہتر ہوگی وہ پٹھانکوٹ چلے جائیں گے. اپریل 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا. تو اس کام کا ابتدائی خاکہ بھی تیار نہیں ہو سکا اور یہ نہیں ہو سکا. اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دنیا اسلام کے اس عظیم مفکر اور فرزند کی نظر میں اس کام کی کتنی اہمیت تھی. 20ویں صدی میں مغربی قوانین سے دنیا اسلام کے اندر بھی اور دنیا اسلام کے باہر بھی اسلامی قوانین کا یہ ٹکراؤ کا سلسلہ جاری رہا. یہ ٹکراؤ مثبت انداز کا بھی تھا اور منفی انداز کا بھی تھا. منفی انداز کا ٹکراؤ تو یہ تھا کہ مغربی دنیا کے بے شمار لوگوں نے اور ان کے اثر سے مشرقی دنیا میں بہت سے لوگوں نے اسلامی قوانین کے بارے میں منفی باتیں کی, تنقیدیں تیار کی, جس کے رد عمل میں مسلمان علماء اور فقہاء نے اسلام کے موقف کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور نئے انداز سے بیان کیا. مثبت پہلو یہ تھا کہ مغربی قوانین چونکہ گزشتہ 400-500 سال سے دنیا میں نافذ العمل ہیں اور دور جدید کی جتنی توسیعات اور ترقیات ہیں مغربی قوانین ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اس لیے مغربی قوانین میں بعض بنیادی تصورات وہ ہیں جو صرف دور جدید کے تقاضوں کے پیش نظر سامنے آئے ہیں, اور ان تجربات کی روشنی میں فقہ اسلامی کے موقف کو بیان کرنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے. پھر دور جدید میں زندگی میں جو تقسیم ہوئی ہے, ریاست کا نظام جس طرح سے مرتب ہوا ہے, بین الاقوامی تجارت نے جو شکلیں اختیار کی ہیں, مغربی قوانین ان شکلوں اور تصورات کے مطابق خود بخود ڈھلتے چلے گئے ہیں. اب مسلمانوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان تمام تصورات اور مسائل کے بارے میں فقہ اسلامی کا موقف معلوم کر سکیں. جیسے اگر کوئی کپڑے پر آپ کو نقشہ بنانا ہو, کوئی شخص پینسل سے اس کے نشان لگا دے, اب آپ کا کام صرف رنگ بھرنا ہو تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. گویا پینسل سے نقوش بڑی حد تک کھینچے جا چکے, اب ان نقوش کے اندر فقہ اسلامی, قرآن مجید و سنت سے اور مسلمانوں کے فقہی ذخائر سے رنگ بھرنا ہے, اور جہاں جہاں جزوی تبدیلی کرنی ہو وہ کرنی ہے. اب یہ کام نسبتاً آسان ہو گیا ہے. یہ اس مغربی قوانین کا جزوی طور پر مثبت پہلو ہے جس نے فقہ اسلامی کو ایک نئی جہت عطا کی. بیسویں صدی کی تقریباً آخری تین چوتھائیاں اور بالخصوص اس کا نصف ثانی فقہ اسلامی میں ایک نئے دور کا آغاز ہے، عرب دنیا میں خاص طور پر اور غیر عرب دنیا میں عام طور پر فقہ اسلامی پر ایک نئے انداز سے کام ہوا، ایسا کام جس کے مخاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ تھے، جس کے مخاطبین مسلمانوں میں وہ قانون دان تھے جو مغربی قوانین اور افکار سے متاثر ہیں. یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا، غیر عرب دنیا میں اتنا کامیابی کے ساتھ نہیں ہوا. شاید اس کے دو اسباب تھے. پہلا اور سب سے اہم سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی دنیا میں زبان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور زبان دونوں کے درمیان رکاوٹ نہیں تھی. ہمارے یہاں لینگویج بیریئر تھا، علماء کرام انگریزی نہیں جانتے، قانون دان حضرات عربی نہیں جانتے، اس لیے نہ علماء اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں نہ وہ اپنی بات علماء تک پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں تھا. عرب دنیا میں مغربی قوانین ان کے یہاں عربی میں ترجمہ ہو کے نافذ ہوئے، اس اعتبار سے وہ ہم سے بہتر تھے کہ انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی، مغربی قوانین کا عربی میں ترجمہ کیا اور پھر اس کو نافذ کیا، اور قانون کے بارے میں جو کچھ سوچا جو کچھ لکھا وہ عربی میں لکھا. اس لیے عربی میں سوچنے اور لکھنے کے دو فائدے ہوئے جو ہمارے یہاں نہیں ہو سکے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ عربی زبان کا اپنا ایک مزاج ہے جس سے اسلامک اسپرٹ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جب مغربی قوانین کو عربی میں لکھا گیا تو کچھ نہ کچھ اسلام ان مغربی قوانین میں بھی داخل ہو گیا عربی زبان کی وجہ سے. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ وہ لوگ عربی زبان ہی میں سب کام کر رہے تھے تو وہ فقہ اسلامی سے اتنے غیر مانوس اور اتنے دور نہیں تھے جتنا ہمارا وہ طبقہ جو انگریزی ہی لکھتا پڑھتا اور بولتا ہے اور عربی یا اردو سے ناواقف ہے. آج تو انگریزی میں اسلام پر بے شمار کتابیں ہیں، ساری سیاہ ستہ کا ترجمہ موجود ہے، اسلام پر ہزاروں کتابیں مسلمانوں کی لکھی ہوئی موجود ہیں. آج سے 100 سال پہلے کا ماحول دیکھیں جب مسلمانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اچھی کتابیں 2-4 سے زیادہ نہیں ہوں گی. اس لیے وہ طبقہ جو انگریزی نظام کا تیار شدہ تھا وہ اسلام سے اتنا ہی دور تھا جتنا کوئی انگریز. اس لیے ہمارے یہاں اس طبقے میں جو بہت پیدا ہوا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا یا کم از کم کم نہیں ہوا. عرب دنیا میں اگر کوئی بہت تھا بھی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا. اس لیے کہ ایک تو فقہاء اسلام نے ان نئی اصطلاحات نئے انداز اور نئے محاورے میں فقہ اسلامی پر کتابیں لکھی جس کے مخاطبین یہی لوگ تھے جو قانون داں اور وکلاء اور جج صاحبان تھے. دوسری طرف ان قانون داں اور جج صاحبان نے عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ دوری محسوس نہیں کی جو فقہ اسلامی سے ہو سکتی تھی اگر وہ عربی زبان نہ جانتے. اس لیے یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا. اور بعض حضرات نے ایسی غیر معمولی اور تاریخ ساز کتابیں لکھی کہ انہوں نے فقہ اسلامی کا میدان مسلمانوں کے لیے مار لیا. یہ بات میں کہہ سکتا ہوں بغیر تردید کے کہ فقہ اسلامی کا مارکہ انہوں نے جیت لیا عرب دنیا میں. آج کوئی عرب قانون دان کم از کم پچھلے 25-30 سال سے یہ نہیں کہتا کہ اسلامی قوانین ناقابل عمل ہیں اور مغربی قوانین ہی کو نافذ ہونا چاہیے. ہوگی یہ بات تو کسی کے دل میں ہوگی یا 1-8% لوگ ہیں جن کی بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اس وقت عرب دنیا میں قانون دان حضرات کی، جج صاحبان اور وکلاء کی بڑی تعداد وہ ہے جو فقہ اسلامی کے بارے میں انتہائی مثبت اور انتہائی عقیدت مندانہ رویہ اور طرز عمل رکھتی ہے. اس پورے علمی کام کا جائزہ لینا تو بڑا دشوار ہے جو 20ویں صدی میں عرب دنیا میں ہوا، لیکن چند اہم کاموں کا ذکر کرنا مناسب ہوگا. غالباً 1940 وغیرہ کے سالوں میں، 1940 کے عشرے کے اواخر میں عرب دنیا میں اس ضرورت کا احساس ہوا کہ فقہ اسلامی کو نئے انداز سے جدید لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ وہ زمانہ تھا کہ مختلف عرب ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہو رہے تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد عراق آزاد ہوا، شام آزاد ہوا، لبنان آزاد ہوا، مصر میں آزادی ذرا پہلے آ گئی تھی، 30s میں آ گئی تھی. اسی طرح سے بقیہ عرب ممالک آزاد ہوئے تو وہاں جب نئے قوانین اور نئے دساتیر کے بننے کا مرحلہ آیا تو ان فقہاء اسلام نے جو گزشتہ کئی سال سے اسلامی قوانین کو نئے انداز میں بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اب اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں۔ اس مطالبے میں جب گفتگو کا عمل آگے بڑھا تو یہ اس بات کی ضرورت کا احساس ہوا کہ فقہ اسلامی کے ذخائر کو نئے انداز سے اثر نو مرتب کیا جائے، تصورات اور اصولوں کو نہیں، ان تصورات اور اصولوں کو نئی زبان اور نئی ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اس موقع پر دنیا اسلام کے بڑے جید اور 20ویں صدی کے شاید سب سے بڑے فقیہ استاد مصطفیٰ زرقا نے تجویز پیش کی کہ فقہ اسلامی کو ایک انسائیکلوپیڈیا کی شکل میں تیار کیا جائے، جیسے انسائیکلوپیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں جس فن کا انسائیکلوپیڈیا ہے اس فن کے تمام تصورات، تمام مباحث اور تمام موضوعات ابجدی ترتیب سے مرتب کر دیے جاتے ہیں الفابیٹیکل شکل میں، آپ جو چیز جاننا چاہیں الفابیٹیکل انداز سے جا کے معلوم کریں، آپ کو خلاصہ پورے فکر کا اس کا جسٹ آپ کو مل جائے گا اور نئے مطالعے کے لیے مزید ماخذ کی نشاندہی ہو جائے گی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایسی چیزیں تیار ہو جائیں تو وکیلوں، ججوں اور قانون دانوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ استاد مصطفیٰ زرقا نے ایک انسائیکلوپیڈیا کا نقشہ بنایا، کویت میں اس پر کام شروع ہوا، کئی بار شروع ہوا، کئی بار رکا، لیکن وہ زندگی بھر اس بات کی دعوت دیتے رہے اور کم و بیش 40-45 سال وہ اس بات پر لکھتے رہے کہ ایک انسائیکلوپیڈیا تیار کی جائے۔ چنانچہ اس موضوع پر دو انسائیکلوپیڈیا تیار ہوئی، جن میں سے ایک کی ترتیب میں خود استاد مصطفیٰ زرقا بھی شریک رہے، انہوں نے اس میں بہت کچھ لکھا، اس کے مضامین کی ترتیب میں انہوں نے حصہ لیا، ان کے کئی شاگرد براہ راست اس کی ترتیب میں شریک تھے۔ جو بہترین انسائیکلوپیڈیا ہے جو اب مکمل ہوئی ہے، یہ 40 جلدوں میں غالباً ہے، کویت کی ہے، موسوعۃ الفقہ الاسلامی، کویت کی وزارت اوقاف نے اس پر 25-30 سال بہت وسائل صرف کیے ہیں اور عرب دنیا کے بہترین فقہی دماغوں نے اس کی تیاری میں حصہ لیا ہے۔ یہ انسائیکلوپیڈیا عربی زبان میں ہے، کویت کی حکومت اس کا انگریزی ترجمہ بھی شت کرانا چاہتی ہے اور کرا بھی رہی ہے، اس کی پیش رفت کا مجھے علم نہیں۔ اردو میں بھی ایک زمانے میں تجویز آئی تھی، کچھ لوگوں نے کام شروع کیا تھا، لیکن ہمارے یہاں ہر کام ذاتی مفاد کی نظر ہو جاتا ہے۔ کویت کا نام سن کے بعض لوگوں نے خیال کیا کہ بہت پیسہ ملے گا، لاکھوں دینار اور پاؤنڈ ملیں گے، تو بہت سے لوگ میدان میں آ گئے مختلف محرکات کی بنا پر، اور یہ کام اس اختلاف کی نظر ہو گیا، اس لیے ہو نہیں سکا۔ اس کی کچھ تفصیلات جو بڑی دکھ کی ہیں میرے علم میں ہیں، لیکن یہ کام تیار ہو گیا۔ اب فقہ اسلامی کے سارے ذخائر، ان میں جو بنیادی تصورات، بنیادی اصول اور نظریات ہیں، ان سب کو ایک بڑے علمی انداز میں مرتب کر دیا گیا۔ اب کم از کم کسی کو یہ کہنے کا عذر نہیں رہا عرب دنیا میں کہ فقہ اسلامی کا موقف جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، وہ جب چاہے جس چیز کے بارے میں چاہے اس کو پورا تصور امام شافعی اور ابو حنیفہ سے لے کر اور آج تک کا مل جائے۔ ایک دوسرا انسائیکلوپیڈیا جو علمی اعتبار سے اچھا ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے، وہ مصر میں تیار ہوا، اس کا نام بھی موسوعۃ الفقہ الاسلامی ہے، یہ 10 جلدوں میں یا 9 جلدوں میں غالباً ہے۔ ترتیب، مندرجات اور وسعت کے اعتبار سے کویت کا انسائیکلوپیڈیا انتہائی وقیع کام ہے، اور اس پر فقہ کے طلباء کو حکومت کویت کا اور جن لوگوں نے اس کو سوچا، لکھا اور تیار کیا، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک بڑا کام تو دنیا اسلام میں یہ ہوا 20ویں صدی میں، جو فقہ اسلامی کی تاریخ میں ایک بڑا تاریخ ساز کام ہے۔ دوسرا کام جس کی بہت سی مثالیں ہیں، چند مثالوں پر میں اکتفا کروں گا، وہ یہ ہوا کہ بعض جید فقہاء اسلام نے یہ سوچا کہ جدید مغربی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسائل وہاں اٹھائے گئے ہیں، ان مسائل کی نشاندہی کر کے ان مسائل کے بارے میں فقہ اسلامی کا موقف جدید ترتیب کے ساتھ، جدید انداز اور اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس میں دو تین کام بڑے نمایاں ہوئے۔ ایک تو مصر کے انتہائی نامور فقیہ اور مجاہد اسلام تھے، عبد القادر عہدہ شہید، انہوں نے کیا، اخوان المسلمون کے تھے، جمال ناصر نے انہیں 1954 میں پھانسی دے دی تھی، لیکن ان کا کام اتنا غیر معمولی ہے، دو جلدوں میں ہے، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالتشریع الوضعی، اسلام کا قانون فوجداری جدید قانون فوجداری سے تقابل کے ساتھ. یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں ہے اور فوجداری قانون پر اسلام کے پورے ذخیرے میں بہترین کتاب ہے. اس سے بہتر کوئی کتاب فقہ اسلامی کے ذخیرے میں اسلام کے قانون فوجداری کا موقف بیان کرنے والی نہیں ہے. کوئی شخص جو فقہ اسلامی کا طالب علم ہو، فوجداری قانون کو دیکھنا چاہتا ہو، وہ اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، انگریزی ترجمہ بھی ایک ڈیفیکٹو سا ہے، اور اس کے درجنوں اور سینکڑوں ایڈیشن اس کتاب کے نکلے. اسی طرح سے فقہ اسلامی کا ایک اہم مسئلہ تھا مشارکہ و مضاربہ کا، جس کے بارے میں دنیا اسلام میں اس بارے میں اتفاق رائے ہے کہ دور جدید کے بینکاری کے تقاضے اور دور جدید کے کارپوریٹ فائننسنگ کے تقاضے جس ادارے کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں وہ مشارکہ و مضاربہ کا ادارہ ہے. مشارکہ اور مضاربہ کو نئے انداز سے اس طرح مرتب کیا جائے یا ری سٹرکچر کیا جائے کہ آج کل جو مثبت کام کارپوریٹ فائننسنگ کے ذریعے کیے جا رہے ہیں وہ سارے کام کیے جا سکیں. اس کام کے لیے ضرورت تھی کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ دور جدید میں کارپوریٹ فائننسنگ کیسے ہوتی ہے، کارپوریٹ یعنی اجتماعی کاروبار کیسے ہوتا ہے، اجتماعی کاروبار کے قوانین اور شکلیں کیا کیا ہیں، ان قوانین میں کون سی چیزیں ہیں جو شرعاً قابل اعتراض ہیں اور اسلامی شریعت سے متعارض ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اسلامی شریعت سے متعارض نہیں ہیں، اور کون سی ہیں جن کو جزوی تبدیلی سے اسلامی شریعت سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے. یہ کام بھی ایک دو دن کا نہیں تھا، ایک طویل عرصے کا کام تھا، لیکن کئی حضرات نے مل کے اس کام کو کیا. جن حضرات نے مل کے اس کام کو کیا ان میں تین نام بڑے نمایاں ہیں. ایک مصر کے فقیہ تھے، جامع اظہر کے استاد تھے، شیخ علی الخفیف. شیخ علی الخفیف نے ایک کتاب لکھی جو اپنی کتاب تو بڑی چھوٹی ہے، مختصر سی کتاب ہے، لیکن علمی اعتبار سے اس کا درجہ بڑا اونچا ہے، الشرکات فی الفقہ الاسلامی، اسلامی فقہ میں شرکات، یعنی کمپنیز ان اسلامک لا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ آج کل کے دور میں کمپنیوں کا جو نظام اور تصور ہے اس کو سامنے رکھ کر فقہ اسلامی میں شرکات کے بارے میں جو کہا گیا اس کو اس انداز سے مرتب کر دیا. اب آج کل کے ایک عرب کارپوریٹ فائنانسر کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ فقہ اسلامی کی روح سے کارپوریٹ فائنینسنگ کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اور دو تین حضرات نے شرکات پر کتابیں لکھی. ایک ہمارے دوست تھے، اردن میں وزیر اوقاف بھی رہے، ڈاکٹر عبدالسلام العبادی، ان کی کتاب ہے دو جلدوں میں. اسی طرح سے ان سے پہلے شیخ عبدالعزیز الخیات ایک بزرگ تھے، ان کی کتاب دو جلدوں میں ہے، الشرکات فی الفقہ الاسلامی. شیخ عبدالعزیز خیات، شیخ علی الخفیف اور کئی دوسرے حضرات نے مل کر وہ کام کیا جس سے ایک بنیاد بن گئی، اور بعد میں آنے والوں نے بڑی تعداد میں اسلام کے پورے کارپوریٹ فائننسنگ کے تصور کو ایک نئے انداز سے مرتب کر دیا. جب اسلام میں کارپوریٹ فائننسنگ کا تصور ایک نئے انداز سے مرتب ہو گیا تو اب بقیہ معاملات پر کام کرنا آسان ہو گیا. چنانچہ اسلامک بینکنگ، انشورنس، فائننسنگ کمپنیز، انویسٹمنٹ، ان مسائل کے بارے میں نئے تصورات سامنے آنے شروع ہوئے. 20ویں صدی کا وسط ان تصورات کی پختگی کا زمانہ ہے. یہ تصورات وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتے چلے گئے، ہر نئے آنے والے نے مزید اس پر غور و خوض کیا اور پچھلے لوگوں کے کام میں جو کمی رہ گئی تھی یا کسر رہ گئی تھی اس کو دور کیا اور بہتر انداز سے کام کیا. 1970 وغیرہ کے اواخر میں اور 80 کے اوائل میں دنیا اسلام کے مختلف ممالک میں عملاً وہ کوششیں شروع ہوئیں کہ اسلامی بینکاری، اسلامی فائننسنگ اور اسلامی کمپنیاں قائم کی جائیں. سعودی عرب میں کوششیں ہوئیں، مصر میں ہوئیں، پاکستان میں ہوئیں، ایران میں ہوئیں، سوڈان وغیرہ میں ہوئیں. اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سارے کام کا جائزہ لے کر اور عملی طور پر ہدایات تیار کی جائیں کہ اس کام کو شروع کیسے کیا جائے. چنانچہ اب اس کام کی ایک اجتماعی شکل سامنے آئی. سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی نے ایک فقہ اکیڈمی قائم کی جس میں دنیا اسلام کے مختلف علاقوں کے فقہا کو جمع کیا اور یہ تمام مسائل ان کے سامنے رکھے اور ان سے کہا کہ اب وہ ایک عملی دستور العمل یا ہدایات تیار کریں جن میں سے ہر چیز کے بارے میں الگ الگ بتایا گیا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی یہ غیر سرکاری ادارہ ہے، اس لیے اس کی فقہ اکیڈمی نے جو مشورے دیے یا دستاویزات تیار کی ان کی حیثیت بھی ایک پرائیویٹ اور غیر سرکاری تھی، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کے علاوہ اور کئی ممالک میں بھی کام کر رہے تھے، سرکاری طور پر بھی دنیا اسلام میں ایک مشترک ادارہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ او آئی سی جو دنیا اسلام کے ممالک کی تنظیم ہے، اس نے ایک فقہ اکیڈمی قائم کی جس میں ہر مسلم ملک سے ایک ایک دو دو نمائندے لیے گئے۔ ان دو دو نمائندوں کے علاوہ دنیا اسلام سے باہر کے بھی باذیت فقہا اس کے رکن ہیں۔ یہ جو المجمع الفقہی او آئی سی کے انڈر کام کر رہی ہے جدہ میں، اس نے اس معاملے بہت پیش رفت کی اور بڑے پیمانے پر ان مسائل پر اظہار خیال کیا جو آج مسلمانوں کو درپیش تھے۔ 20ویں صدی کا آخری چوتھائی فقہ اسلامی پر ایک نئے انداز سے کام کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ دنیا اسلام کے مختلف ممالک میں اسلامی قوانین ایک ایک کر کے نافذ کیے جانے لگے۔ پاکستان میں، ایران میں، سوڈان میں، برونائی اور ملیشیا میں، اسی طرح سے اور کئی ممالک میں اب جہاں جہاں اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات ہوئی وہاں اسلامی قوانین پر اعتراضات بھی ہوئے۔ یہ اعتراضات مغربی دنیا نے بھی کیے اور دنیا اسلام کے اندر سے بھی ہوئے۔ ان اعتراضات کی نوعیت ہر جگہ ایک جیسی تھی، مثلا عورتوں پر بڑی سختی ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، مثلا غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی ہے، مثلا جمہوریت کے خلاف ہے، مثلا فلاں کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے۔ اعتراضات چونکہ ایک جیسے تھے اس لیے ان کا جواب بھی ایک جیسا دیا گیا۔ جب جواب ایک جیسا دیا گیا تو دنیا اسلام کے لوگوں نے ایک دوسرے سے استفادہ شروع کیا۔ ایران میں کیسے ہوا اس سے پاکستان میں استفادہ ہوا، پاکستان میں کیسے ہوا اس سے سوڈان میں استفادہ ہوا، سعودی عرب میں کیسے ہوا اس سے مصر میں استفادہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مختلف فقہی مسالک کی حدود تھیں یہ ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فقہی مسالک کی حدود مٹ رہی ہے اور ایک نئی فقہ وجود میں آنی شروع ہو گئی جس کو نہ فقہ حنفی کہہ سکتے ہیں، نہ فقہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ فقہ جعفری، بلکہ اس کو اسلامی فقہ ہی کہا جائے گا۔ میں اس کے لیے کبھی کبھی کاسموپولیٹن فقہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، کاسموپولیٹن فقہ۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بینکاری کے نظام کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا کام 1980 وغیرہ میں شروع ہوا۔ 1980 میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رپورٹ پیش کی جو متفق علیہ رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ کی تیاری میں ماہرین بینکاری بھی شامل تھے، پاکستان کے تمام بڑے بڑے بینکوں کے سربراہ یا سینئر نمائندے اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے، پاکستان کی اس زمانے کی تمام یونیورسٹیوں میں اکنامکس کے شعبوں کے سربراہ اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے، علماء میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور کوئی مسلک نہ رکھنے والے سب علماء نے مل کر اس سے اتفاق کیا۔ یہ رپورٹ 1980 میں حکومت پاکستان کو پیش کی گئی جو ایک خالص فقہی مسئلے پر ہے، اس مسئلے پر کہ پاکستان کے معاشی نظام اور معاشی زندگی سے سود کو کیسے ختم کیا جائے اور کن مراحل میں ختم کیا جائے۔ یہ رپورٹ ماہرین معاشیات، ماہرین قانون، علماء شریعت سب کی تیار کردہ ہے مشترکہ طور پر۔ یہ دنیا اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک اہم فقہی اور قانونی مسئلے پر دنیا اسلام میں دستیاب ساری مہارتوں نے اور مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں نے ایک متفقہ رائے پیش کی ہو۔ ظاہر ہے یہ رپورٹ فقہ حنفی کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، فقہ شافعی کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، فقہ زیدی کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، یہ پوری فقہ اسلامی کی بنیاد پر ہے، اس لیے تمام فقہا اور تمام فقہی مسالک کے ماننے والوں نے اسے اتفاق کیا۔ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، اس کا ملے زبان میں ترجمہ ہوا، اس کا بنگلہ میں ترجمہ ہوا، اردو میں ترجمہ ہوا اور دنیا میں ہر جگہ اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اس ایک مثال سے یہ اندازہ ہوگا کہ اب جو آگے پیش رفت ہو رہی ہے اس میں کسی متعین فقہ مسلک کی پابندی پبلک لا کی حد تک بڑی دشوار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف فقہوں میں بعض ایسے اجتہادات پائے جاتے ہیں جو آج کے دور میں مشکل معلوم ہوتے ہیں، جبکہ دوسری فقہ میں اس کا حل موجود ہے. ایک مثال میں سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے. ظاہر ہے فقہاء اسلام نے جب یہ اجتہادات مرتب کیے تھے، یہ مسائل یا یہ حالات ان کے سامنے نہیں تھے، یہ صورتحال تو سامنے ان کے نہیں تھی. انہوں نے تو ایک دوسرے ماحول میں یہ اجتہادات مرتب کیے تھے، اس لیے جہاں حالات کے بدلنے سے رائے بدلی جانی چاہیے وہاں اس پر غور کرنا چاہیے. مثلا ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص آپ سے وعدہ کر لے تو کیا اس وعدے کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا اخلاقی حیثیت بھی ہے؟ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مختلف معاملات ایسے ہیں جن میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو فیما بینہ وبین الناس کہلاتی ہے، لوگوں کے درمیان، جس کا عدالتیں نوٹس لیں گی اور فیصلہ کریں گی. ایک پہلو ہوتا ہے فیما بینہ وبین اللہ، آپ کے اور اللہ کے درمیان، جس میں عدالت دخل نہیں دے گی، آپ جانے اور آپ کا ضمیر جانے، اللہ تعالی روز قیامت آپ سے باز پوچھ کرے گا. اس پس منظر میں یہ سوال اٹھا کہ اگر کوئی وعدہ کسی شخص سے کر لیا جائے تو اس وعدے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا قضاءً اس کا نفاذ ہو سکتا ہے یا وہ محض دیانتاً لازمی ہوگا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وعدہ قضاءً واجب التعمیل نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کر لوں کہ آپ میرے گھر آئیں تو پلاؤ کھلاؤں گا، اور پھر نہ کھلاؤں تو آپ عدالت میں جائے گی جی مجھے پلاؤ نہیں کھلایا، تو اب یہ بظاہر بڑی معقول سی بات معلوم ہوتی ہے کہ عدالت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، عدالت کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ نے اس سیاق و سباق میں جواب دیا کہ نہیں، کسی وعدے کی پابندی اخلاقی ذمہ داری تو ہے، شرن بھی ذمہ داری ہے، لیکن دیانتاً ہے، آپ اور آپ کے ضمیر کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کیوں پابندی نہیں کی، آپ کوئی جواب دے سکیں تو دیں. امام مالک نے فرمایا کہ اگر کسی وعدے کے نتیجے میں کوئی شخص کسی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لے اور اس ذمہ داری کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس وعدے کی پابندی لازمی ہے قضاءً بھی. اب آپ دیکھیں یہاں بالبداہت امام مالک ایک ایسے رضیے پر پہنچے جو شاید امام ابو حنیفہ کے سامنے نہیں تھا. یہ اختلاف سامنے رکھیں. اچھا، دونوں کی اجتہادی رائے ہے، نہ قرآن پاک کی نص شریف میں وہ ہے نہ یہ ہے، نہ حدیث میں کہیں وہ ہے نہ یہ. دونوں نے جو سمجھا اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے، جو مثالیں سامنے تھی اس کو انہوں نے بیان کر دیا. اب یہ دو نقطہ نظر ہیں. اب آج کل کے زمانے میں آئیں، آج کل کا جو کاروبار ہے پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ دو آدمیوں نے مل کے دکان کھول لی، یا ایک آدمی قافلہ لے کے چلا گیا، دو چار پانچ دس آدمیوں کا مال لے گیا اور جا کے تجارت کر کے آ گیا. دیانتداری تھی، بتا دیا آگے کہ یہ حساب کتاب ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ جنہوں نے پیسہ دیا انہوں نے اپنا ایک آدمی ساتھ کر دیا کہ دیکھتے رہو کام ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن آج کل کیفیت یہ ہے کہ کوئی کاروبار ایسا نہیں جس میں لاکھوں آدمی بیک وقت شریک نہ ہو، کروڑوں بیک وقت شریک نہ ہو. بڑے بڑے کاروباروں کے دس دس روپے کے شیئر ہیں، اس شیئر کا کو جس کا جی چاہے خریدے. اگر بینکوں کو بطور مضاربہ کمپنی کے چلانا ہے تو جتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ سارے اس مضاربہ میں شریک ہوں گے، وہ سب رب المال ہوں گے. اب پاکستان میں اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد کتنی ہے؟ کروڑوں میں ہے، غالباً 3-3.5 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں. 3-3.5 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ممکن نہیں کہ اپنا اپنا آدمی جا کے بھیجیں گے کہ کاروبار صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ صورتحال ہے، اس لیے اس پر غور کرنا پڑے گا. اتنے بڑے پیمانے پر جو کاروبار ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ فرض کیجئے کوئی کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے، جو قانون آج کل دنیا میں ہر جگہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کمپنی کا تصور اپنے ذہن میں واضح کریں کہ وہ کیا ہے، اس کمپنی کا ایک بنیادی ڈھانچہ تیار کریں جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہلاتا ہے. اس میں بتائیں کہ وہ کمپنی کیا کرے گی، اس کا سرمایہ کتنا ہوگا، کتنے پیسے آپ لگانا چاہتے ہیں، کتنے پیسے آپ ابھی دینے کے لیے تیار ہیں، کتنے بعد میں آپ دیں گے، آپ پبلک سے کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں شیئرز کے نام پر. ایک کو کہتے ہیں آتھورائز کیپیٹل، ایک کو پیڈ اپ کیپیٹل. پیڈ اپ کیپیٹل کتنا ہوگا، آتھورائز کیپیٹل کتنا ہوگا، جو ایکچوئل آپ نے کیا ہے وہ کتنا ہوگا، جو کسی اور شخص نے اگر ذمہ لیا ہے جس کو انڈر رائٹنگ کہتے ہیں وہ کیا ہے. یہ کرنے کے بعد آپ کو حکومت کے پاس رجسٹر کروانا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے آرٹیکلز آف ایسوسیشن بنانے پڑتے ہیں جس میں تفصیلی ضوابط لکھے ہوتے ہیں. پھر گورنمنٹ کے قواعد ضوابط کے مطابق آپ اس کا اخبار میں اشتہار دیں. اخبار میں اشتہار دینے میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون کون لوگ اس میں شریک ہیں, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, وہ کتنے نفع کی توقع کرتے ہیں, ان کی آمدنی کی توقع کیا ہے. اس کے حساب سے لوگ پیسہ لگائیں گے اور انویسٹمنٹ والے ادارے بھی ان کو پیسہ دیں گے, فائنینسر بھی پیسہ دیں گے. اب یہ اربوں خربوں کا کاروبار ہوتا ہے. اب خود اس اعلان تک پہنچنے کے لیے, اس تیاری کے لیے کئی کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ اسٹیج آتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک کمپنی لانچ کر رہے ہیں. اب خالص احناف کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک وعدہ ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایک کاروبار شروع کریں گے, آپ پیسہ دیں تو اس میں نفع ہوگا, آپ کو دے دیں گے. اب کیا یہ وعدہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے؟ اگر احناف کا نقطۂ نظر لیا جائے تو یہ تو کوئی کاروبار چل نہیں سکتا, بڑا مشکل ہو جائے گا محض ایسے وعدے پر جو عدالت میں واجب التعمیل نہیں ہے, جس کو عدالت انفورس نہیں کرے گی, کوئی آدمی اپنا پیسہ کیوں لگائے گا؟ اس پر غور و خوض شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ امام مالک کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ ایسا ہو جس کے نتیجے میں کوئی obligation یا liability کریٹ ہوتی ہے تو واجب التعمیل ہے, عدالت اس کو لازمی پابندی کا حکم دے گی. چنانچہ آج کل کے تمام فقہاء نے اس کو اختیار کر لیا, اور اب جہاں جہاں بھی اسلامک فائنینسنگ یا بینکنگ یا کمپنیز پر کام ہو رہا ہے امام مالک کے اس نقطۂ نظر کے مطابق ہو رہا ہے. اس ایک مثال سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنے بڑے اور پیچیدہ مسائل ہیں کہ کسی ایک فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا حل تلاش کرنا بڑا مشکل ہے. بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ چار مشہور مسائلے کے فقہ کے دائرے سے نکل کر دیکھنا پڑا, بعض جگہ براہ راست قرآن و سنت کی نصوص سے استنباط کر کے اور تمام فقہا کے نقطۂ نظر کو یا بیشتر فقہا کے نقطۂ نظر کو نظر انداز کرنا پڑا. یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے. ہر کس و ناقص کا یہ کام نہیں کہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں چاروں فقہا کے نقطۂ نظر کو مسترد کرتا ہوں. ایسا نقطۂ نظر جس پہ چار جید ترین اہل علم نے اجتماعی طور پر غور و خوض کیا, جو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے لوگ تھے, پھر ہزاروں لاکھوں انسان اس پر مسلسل غور کرتے چلے آ رہے ہیں. کل کی گفتگو سے اندازہ کیا ہوگا کہ ایک ایک لفظ پر صدیوں غور ہوا ہے. اس کو کوئی آدمی آج کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں مسترد کرتا ہوں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے بہت تفصیلی غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کام 20ویں صدی کے آخری چوتھائی میں شروع ہوا, اور آخری چوتھائی سے یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اب الحمدللہ وہ مرحلہ آ گیا ہے 21ویں صدی کے آغاز سے کہ کم از کم اس ایک میدان میں, بقیہ کئی میدانوں میں لیکن اس ایک میدان میں, کارپوریٹ فائنینسنگ اور کاروبار اور تجارت کے میدان میں جتنا علمی کام ہونا تھا وہ تقریباً سارا ہو گیا. ایک حصہ تو جو جاری رہے گا وہ تو ہمیشہ جاری رہے گا, لیکن جو بنیاد ہے وہ فراہم ہو گئی. اسلامی تجارت کیسے ہو اس کے بنیادی سوالات کا جواب دیا جا چکا, کاروبار کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں درجنوں کتابیں لکھی جا چکی, سینکڑوں بلکہ ہزاروں مقالات لکھے جا چکے, دنیا کے کئی ممالک میں اس پر لیگل فریم ورک جاری ہو گئے جن میں سے الحمدللہ پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے سال ایک لیگل فریم ورک جاری کر دیا ہے جس کی پابندی ہر اس ادارے کو کرنی پڑے گی جو اسلامی بینکاری کا کام کرنا چاہتا ہو. اس لیگل فریم ورک سے باہر کوئی ادارہ پاکستان میں اسلامی بینکاری کے دعوے سے کام نہیں کر سکتا. اس لیگل فریم ورک کی نگرانی کے لیے اسٹیٹ بینک میں ایک شریعہ بورڈ بھی ہے جو ہر بینک کی ذاتی طور پر نگرانی کرتا ہے جو اسلامی بینکنگ کا کام کرنا چاہے, اور شریعت کے احکام کے مطابق جو ڈائریکشنز وہ شریعہ بورڈ دے گا وہ ہر بینک کے لیے فائنل اور بائنڈنگ ہے. یہ بڑی پیش رفت ہے, اسے پہلے نہیں ہوا تھا, لیکن یہاں تک پہنچنے میں جو تیاری درکار تھی اس کے لیے پچھلے 40-50 سال مسلسل کام ہوتا رہا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جب اسلامی خطوط پر تجارتی ادارے کام شروع کریں گے, وہ بینکاری کے ادارے ہوں یا غیر بینکاری کے ادارے ہوں, وہ سرمایہ کاری کے ادارے ہوں یا عام ادارے ہوں, ان کی جو اکاؤنٹنگ ہے, حسابات کی نگرانی ہے, وہ کیسے ہوگی؟ اکاؤنٹنگ کا سارا تصور مغرب سے ہمارے یہاں آیا ہے, اکاؤنٹنگ کے سارے تصورات مغرب میں پیدا ہوئے ہیں, اکاؤنٹنگ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ وہی کے تصورات کے مطابق ہوتی ہے, جو دستاویزات چھپی ہوئی ملتی ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں میں اکاؤنٹنگ کے کورسز میں, وہ ساری مغرب سے آئی ہیں. ان تصورات اور ان دستاویزات کی مدد سے اسلامی بینکاری کے ادارے چلانا ممکن نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے اکاؤنٹنٹس اور ایسے ماہرین جو شریعت کو بھی جانتے ہوں, اکاؤنٹنگ کے مسائل سے بھی واقف ہوں, وہ ایسی دستاویزات تیار کریں. چنانچہ اس کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا جو آیوفی کہلاتا ہے, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن. اس ادارے نے پچھلے 15-20 سال میں مسلسل کام کیا اور اب ایسی بڑی بڑی دستاویز مرتب کر کے شائع کر دی ہیں جو کسی بھی ادارے کے لیے قابل عمل ہیں. دنیا بھر میں آپ نے ISO 9000 کا نام سنا ہوگا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کا ادارہ ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے ادارے نے جو دستاویزات بنائی ہیں یہ دستاویزات معیار میں اس سے کم نہیں ہیں, بالکل اس معیار کے مطابق ہیں. اور دنیا کے ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ ماحول میں بڑی سے بڑی کمپنی اور بڑے سے بڑے بینک کو اگر اسلامی بنیادوں پہ کام کرنا ہو اس کے اکاؤنٹنگ کے تقاضے اس سے پورے ہو سکتے ہیں. یہ کام الحمدللہ ہو گیا اور پاکستان میں شریعہ بورڈ نے اور اسٹیٹ بینک نے ان دستاویزات کو اب پاکستان کے لیے موڈیفائی کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے. جیسے جیسے یہ موڈیفیکیشن تھوڑی تھوڑی درکار ہے یہ ہوتی جائے گی تو یہ کام بھی آسان ہوتا جائے گا. بظاہر یہ فنی کام ہے, اس کا فقہ سے تعلق نہیں, لیکن یہ فقہی کام ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں کتاب الشروط اور علم الشروط, علم المحاذ, علم المسج, سجلات کے نام سے ایک فن سامنے آیا تھا جو نیم فقہی اور نیم انتظامی تھا. یہ اسی انداز کی چیز ہے, اس میں ایک فقہی عنصر بھی ہے اور اس میں تجربے کا عنصر بھی ہے, دور جدید کی ضرورت اور تقاضوں کا عنصر بھی ہے. اس لیے یہ نئی دستاویزات اب آنی شروع ہو گئی ہیں, یہ دستیاب ہے. ایک مرحلہ ابھی اور تھا جس پر پچھلے 10-12 سال سے کام شروع ہوا ہے, وہ ہے آڈٹ کا. آج کل آڈیٹنگ ایک بہت اہم فن بن گئی ہے. ایسی ایسی فرمیں ہیں جو اربوں روپے کا آڈٹ کرتی ہیں اور جب تک آڈٹ نہ ہو اس کا اعتماد بحال نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ شیئر لینا چاہتی ہیں تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سی کمپنی اچھی چل رہی ہے, کس کا کاروبار کامیاب ہے, کس کا کامیاب نہیں ہے, کہاں کے لوگ دیانت دار ہیں, کہاں کے لوگ دیانت دار نہیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی غیر جانبدار ادارہ جس کا اس ادارے سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو وہ ادارے کے حساب کو آڈٹ کر کے بتائے کہ یہ حسابات درست ہیں. اس کے لیے غیر جانبدار آڈیٹنگ کے ادارے کی ضرورت ہے. آڈیٹرز کو ضرورت ہے کہ ان کے سامنے دستاویزات ہوں, وہ پرنسپلز ہوں کہ وہ کیسے اس کو آڈٹ کریں. اس سے شریعہ آڈٹ کا تصور پیدا ہوا. شریعہ آڈٹ کے معنی یہ ہیں کہ ایک ادارہ الف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بلا سود بینکاری پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں غیر سودی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور فرض کیجئے آپ کو میری ذات پہ اعتماد ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے, ہم اس میں پیسہ لگا دیں. میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کاغذ لا کے دکھا دیا کہ یہ کر رہے ہیں. اب میں تو کاغذ دیکھ کے کہہ دوں گا کہ ہاں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن کیا عملاً بھی کر رہے ہیں؟ میں تو روزانہ جا کے ان کے حسابات کو چیک نہیں کر سکتا, ان کے دستاویزات کو ہر سال یہ چیک کر کے بتانا کہ جو اعلان کیا تھا پہلے جو لکھا تھا کیا اسی کے مطابق کاروبار ہو رہا ہے, یہ تو آڈٹ کا کام ہے. تو آڈیٹرز وہ ہوں جو شریعت کو جانتے ہوں. اگر وہ یہ چیک کریں کہ کوئی ادارہ بلا سود بینکاری پہ کام کر رہا ہے تو وہ کیسے چیک کریں گے؟ اس لیے شریعہ آڈٹ کے لیے ایسے آڈیٹرز کی ضرورت ہے جو شریعت کو جانتے ہوں اور آڈیٹنگ کے فن کو جانتے ہوں. چنانچہ شریعہ آڈٹ پر ایک کام شروع ہوا ہے, اس کی دستاویزات بھی تیار ہوئی ہیں, اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ رمضان مبارک کے فوراً بعد اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ میں اس کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں دنیا کے ان تمام مسلم ممالک سے لوگ آ رہے ہیں جو اسلامی بینکنگ کے دینی یا شرعی پہلوؤں کے ذمہ دار ہیں, اور وہ مل کر شریعہ آڈٹ کا ایک فارمولا اور اس کے دستاویزات کو اپروو کریں گے جو پوری دنیا اسلام میں ہر جگہ چلیں گی. یہ مرحلہ بھی پورا ہو جائے گا. یہ 21ویں صدی اور 20ویں صدی کے اواخر کے یہ کام ہیں جن میں سے فکری اور تھیوریٹیکل انداز کے کام بھی ہیں, جن میں دستاویزات کی تیاری کے کام بھی ہیں, اور اس طرح سے عملی گائیڈ لائنز کی تیاری کے کام بھی ہیں جو ایک عام آدمی اور ایک عام بینکر یا ایک عام کاروباری کر سکے. میں نے عرض کیا تھا کاروبار اور تجارت کے اسلامی قوانین پر اپنی گفتگو میں کہ اس وقت فقہ اسلامی کا سب سے اہم حصہ یہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ اس وقت کاروبار اور تجارت کے اداروں نے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لی ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، جب بنیادی کردار ریاست کا ہوا کرتا تھا، ریاست کا رول سینٹرل ہوتا تھا، ریاست نظریے کی علمبردار ہوتی تھی، ریاست نظریے کی محافظ ہوتی تھی، ریاست نظریے کو فروغ دینے میں کام کرتی تھی. کمیونسٹ ریاست بنی، اس نے کمیونسٹ نظریے کو فروغ دیا. مغربی ریاست تھی برطانیہ کی، اس نے برطانوی نظریات کو دنیا میں پھیلایا، اتنا پھیلا دیا کہ آج تک درد سے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے بڑی بڑی مغربی ریاستوں نے اپنے اپنے نظریات کو پھیلایا، اپنی ثقافت کو پھیلایا. اس زمانے کے مسلم مفکرین کو یہ خیال ہوا کہ جس طرح سے مغربی ریاستیں اپنے نظریات کو پھیلا رہی ہیں، تو اگر ایک بڑی مضبوط اسلامی ریاست قائم کی جائے جو اسلامی نظریات کو پھیلائے اور فروغ دے، تو اسلامی نظریات کو بھی اسی طرح فروغ حاصل ہوگا. تو مفکرین اسلام جو 20ویں صدی میں تھے، ان کے تصورات میں ریاست کی حیثیت بنیادی قرار پا گئی، ریاست ان کے فکر کا اصل نقطہ بن گئی، اور ان کی توجہ ساری اس پہ لگ گئی کہ اسلامی ریاست قائم کی جائے. لیکن یہاں تو اسلامی ریاست قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی ایک الگ مسئلہ ہے. دنیا میں یہ ہوا کہ ریاست کی مرکزیت ختم ہو گئی، سوویت یونین کو زوال آ گیا، کمیونزم بطور نظریے کے دنیا ختم ہو گیا، انگلستان کی ریاست دنیا سے مٹ گئی، سلطنت برطانیہ جہاں سورج ڈوب نہیں ہوتا، غروب نہیں ہوتا تھا، وہاں سورج نکلتا نہیں. اور اب جو بڑے بڑے نظریات ہیں ان کے فروغ کے لیے اس طرح کی بڑی ریاستیں نہیں رہیں جیسے پہلے تھیں. اب جو اپنے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں ادارے، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑے بڑے بینکس ہیں، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، یہ ادارے ہیں جو غیر ریاستی ادارے ہیں لیکن مالیات اور تجارت ان کے ہاتھ میں ہے. اس وقت دنیا کے مستقبل کو بنانے اور بگاڑنے کا یا دنیا اسلام کو کنٹرول میں رکھنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ادارے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز اور کارپوریشنز، جن کے پاس دنیا کی معاشی زندگی کی لگامیں ہیں، جن کے پاس دنیا کے معاشی خزانوں کی کنجیاں ہیں، یا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف طرح کے ادارے جن کے بیشتر لوگ مقروض ہیں، اور جو مقروض ہوتا ہے وہ قرض دار کے قبضے میں ہوتا ہے. اس لیے اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آئندہ آنے والے 25-30 سال ہیں، 40 سال ہیں، مستقبل کا علم اللہ کو ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ریاست کا کردار بنیادی نہیں ہوگا بلکہ ان اداروں کا کردار بنیادی ہوگا، اور پبلسٹی اور میڈیا کے اداروں کا بنیادی ہوگا. آج سے 50 سال پہلے یہ بات ممکن تھی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں، لیکن آج نہ گھر میں بیٹھنا ممکن ہے نہ ہر چیز سے محفوظ ہونا ممکن ہے. میڈیا کی یلغار اتنی ہو رہی ہے کہ بیت اللہ میں آپ بیٹھ کے دنیا کے 200-250 چینل آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ توقع کرنا یا یہ مطالبہ کرنا کہ یہ چینل بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ درست نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا. لیکن اس کا سدباب کچھ کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے ایک نیا چیلنج مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے. پہلے چیلنج کا جواب بہت حد تک مسلمان تیار کر چکے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز، کارپوریشنز اور فائنینشل انسٹیٹیوشنز کا جو چیلنج ہے، اس میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے. اس میں الحمدللہ یہاں تک پیش رفت ہوئی ہے کہ اب مغربی ادارے اور مغربی بینک اس طرف آ رہے ہیں. انگلستان کا ایک بہت بڑا بینک ہے، وہاں کا بتاتے ہیں کہ دوسرا سب سے بڑا بینک ہے، بینک آف انگلینڈ کے بعد، ہانگ کانگ شنگھائی بینک. اس نے، وہ ہانگ کانگ اور شنگھائی دونوں جگہ رجسٹر ہوا تھا لیکن کام انگلینڈ میں زیادہ کرتا ہے. سنا ہے کہ اس نے جو اسلامک پروڈکٹس ابھی لانچ کیے ہیں، 2 سال پہلے تک یا 1 سال پہلے تک اس نے تقریباً 200 بلین پاؤنڈ کا اس کا ٹارگیٹ تھا کہ وہ اس سے اٹریکٹ کرے گا. اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے جو ان اسلامی اداروں کے لیے کھلی ہوئی ہے. اگر مسلمان اس طرف آئیں جرت اور ہمت کے ساتھ، تو اس کام کو بہت آسانی کے ساتھ اب کر سکتے ہیں. دوسرا چیلنج ابھی جواب دینا باقی ہے، اس پر ابھی مسلمانوں نے غور نہیں کیا. کیا کرنا چاہیے؟ یہ جواب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تارا لگا دیں اور بند پردہ ڈال کے بیٹھ جائیں. سیلاب پردے ڈالنے سے نہیں رکتا، سیلاب آتا ہے اور جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو پردے ڈالنا یا نہ ڈالنا دونوں بیکار ہو جاتے ہیں. اس پہ مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جو مسلمانوں میں میڈیا کے ماہرین ہیں وہ کیا کریں، وہ کچھ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ حالات ہیں جن میں فقہ اسلامی پر اپنے انداز کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. پرانے انداز کی کتابیں جن کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا اب لکھی جانی تقریباً بند ہو گئی. پرانے انداز کی کتاب پچھلے 50 سال میں شاید 1% بھی نہیں لکھی گئی. اب نئے انداز کی کتابیں لکھی جا رہی. اس وقت فقہ اسلامی کا جو ذخیرہ ہے جو گویا 20ویں صدی کے وسط سے اور آج تک ہمارے سامنے ہے اس کا 99% حصہ ایک نئے انداز کا لکھا ہوا ہے. اور یہ فقہ اسلامی کی ایک نئی تاریخ یا ایک نیا باب ہے. کچھ کتابیں تو وہ ہیں جن میں فقہ اسلامی کے موقف کو قانونی دفعات کی شکل میں مرتب کیا گیا, جس کی سب سے پہلی مثال مجلۃ الاحکام العدلیہ ہے. پاکستان میں, مصر میں, ایران میں, سوڈان میں اور کئی دوسرے ممالک میں بہت سے قوانین مرتب ہوئے ہیں جو فقہ اسلامی سے ماخوذ ہیں اور ان ریاستوں میں رائج ہیں. یہ فقہ اسلامی کا ایک نیا نمونہ ہے جو اس سے پہلے کے ادوار میں نہیں ملتا. یہ سارے قوانین فقہ اسلامی سے ماخوذ ہیں اس لیے فقہ اسلامی کا حصہ ہیں, لیکن ان قوانین کی جو شرحیں لکھی جا رہی ہیں, ان قوانین پر جو عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں, ان قوانین پر جو غور و خوض قانون دانوں کے حلقوں میں ہو رہا ہے, وہ سارا کا سارا اس اعتبار سے فقہ اسلامی کا حصہ بھی ہے کہ وہ فقہ اسلامی کے تصورات پر مبنی ہے اور وہ جدید قوانین کا حصہ بھی ہے کہ اس میں جدید انداز اور جدید اسلوب سے کام لیا گیا ہے. گویا ایک امتزاج ان دونوں قوانین میں پیدا ہو رہا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ اور گہرا ہوگا, بظاہر یہ اندازہ ہوتا ہے. بہت سی کتابیں وہ ہیں کہ جن میں فقہ اسلامی کے موقف کو مغربی قوانین کے انداز اور اسلوب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے. یہ کام پاکستان میں بہت کم ہوا لیکن عرب دنیا میں بہت تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. اس کی مثالیں دی جائیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن 2-3 کتابوں کی مثالیں میں دیتا ہوں. ابھی میں نے استاد مصطفیٰ زرقا کا ذکر کیا, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الفقہ الاسلامی فی صوبہ الجدید. الفقہ الاسلامی فی صوبہ الجدید, فقہ اسلامی اپنے نئے لباس میں. یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے, لیکن انہوں نے فقہ اسلامی کے بنیادی تصورات اور اصول فقہ کو مغربی جورسپروڈنس کے انداز سے مرتب کر دیا ہے. مغربی جورسپروڈنس پر جو کتابیں ہیں ان میں جو ترتیب ہے یا جو اسلوب ہے یا جو مضامین کی تقسیم ہے اس کو اختیار کر کے استاد مصطفیٰ زرقا نے فقہ اسلامی کے مواد کو اس میں بھر دیا ہے. اور فقہ اسلامی کا موقف سمجھنا آج کل کے عرب قانون دان کے لیے, وہ چاہے فرانس سے پڑھ کے آیا ہو یا کہیں سے پڑھ کے آیا ہو, چونکہ عربی اس کی مادری زبان ہے اور عربی جانتا ہے اور قانون عربی ہی میں روز پڑھتا پڑھاتا ہے, اس لیے اس کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا ہے. اس کام میں شام, مصر, اردن, مراکش اور کسی حد تک سعودی عرب کے اہل علم نے بہت حصہ لیا ہے. پھر قانون کے الگ الگ تصورات پر کتابیں تیار ہوئی ہیں. قانون کے تصورات پر کتابیں تیار کرنا فقہ اسلام کے ہاں زیادہ مانوس نہیں تھا, وہ اس طرح سے کتابیں لکھنے کے عادی اور اس سے مانوس نہیں تھے. اس لیے کہ قانون کے تصورات پر کتاب لکھنے کا رواج مغربی دنیا کے اثر سے آیا. مثال کے طور پر یہ بات کہ مال کا تصور کیا ہے یا ملکیت کس کو کہتے ہیں یا اہلیت یعنی کمپیٹنس کسے کہتے ہیں, اس پر فقہ اسلام اس طرح نہیں لکھتے تھے کہ اہلیت پر ایک الگ کتاب لکھی ہو اور اس میں اہلیت کے سارے احکام لکھے ہوں, بلکہ فقہ اسلام کا اسلوب یہ تھا کہ جب اہلیت کا مسئلہ آئے گا وہاں اس سے بحث کریں گے. جہاں وہ بیوع کے احکام بیان کر رہے ہیں تو جب یہ بیان کریں گے کہ کون شخص خرید و فروخت کا اہل ہے تو وہاں بیان کریں گے کہ وہ عاقل ہو, بالغ ہو, بچہ نہ ہو, بچہ ہو تو کیا ہوگا, بچے کی خرید و فروخت کے احکام کیا ہوں گے. پھر جب نکاح کے بعد میں آئیں گے تو پھر آئیں گے کہ بچہ اگر ایجاب قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, ہوگا تو کیسے ہوگا, نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا. اس طرح سے وہ الگ الگ ابواب میں ان پہ بحث کرتے تھے. مغربی قوانین میں, خاص طور پر رومن لا میں, ان کانسیپٹس کو پہلے بیان کیا جاتا تھا. پہلے کانسیپٹس آتے تھے, تصورات آتے تھے, نظریات آتے تھے, پھر ان کی تفصیلی جو تطبیقی مثالیں تھیں وہ آتی تھی. فقہ اسلام نے 20ویں صدی میں یہ کیا کہ تمام فقہی کتابوں کا جائزہ لے کے ان تصورات کو یکجا کیا, یکجا کر کے ان کو سسٹمیٹائز کیا, سسٹمیٹائز کر کے ان کے مربوط تصورات مرتب کیے, اور الگ الگ کتابوں کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیے. یہ فقہ اسلامی کے باب میں اتنا بڑا کام ہے جو پچھلے 1300 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. 1300 سال میں فقہ اسلام نے جو سوچا, جو لکھا, فقہ اسلامی کے احکام جس طرح مرتب کیے, ان کو تصورات کے عنوان سے الگ الگ سائنٹیفک انداز میں مرتب کرنے کا کام اس دور میں ہوا ہے. اس پر ایک دو نہیں سینکڑوں کتابیں عرب دنیا میں لکھی گئیں. اس پر پاکستان میں بھی کوئی کام نہیں ہوا. سارے دعوے شریعت کے نفاذ کے ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ کام جو ضروری ہے, جس کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ پاکستان میں کم ہوتا ہے. آج سے 10 سال پہلے ہم نے یہ طے کیا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں کہ مختلف اسلامی تھیمز پر ہم 100 مونوگراف تیار کروائیں گے. یہ مونوگراف جو 100 تصورات پر تیار کیے جانے تھے اس کی لسٹ ہم نے بنائی, اور ہر عنوان کی الگ الگ سینوپسس تیار کی. ہر سینوپسس میں کیا کیا لکھا جانا چاہیے وہ لکھا. پھر ہر عنوان پر 2-2، 3-3 کتابیں جو عرب دنیا میں لکھی گئیں ان کی نشاندہی کی, ان کو حاصل کیا, ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کروائیں. پھر بڑی کتابوں میں جہاں جہاں یہ تصورات زیر بحث آئے ہیں اس کی نشاندہی کی, ان صفحات کی فوٹو اسٹیٹ کروائی, اور ہر عنوان پر ایک ایک فائل اتنی موٹی ہم نے بنوائی. اس کام میں کئی سال لگے, 1.5-2 سال لگے. ہمارے ذہن میں تھا کہ اب یہ کام اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں سے کہیں گے کہ یہ سینوپسس لیجیے, یہ عنوان ہے, یہ میٹیریل ہے, اس میٹیریل کو اردو میں آپ اس ترتیب سے مرتب کر دیں. آپ اس کو میری بیوقوفی کہیں, سادہ لوح ہی کہیں, مجھے اعتراف ہے کہ میں سادہ لوح بھی تھا, شاید بیوقوف بھی تھا, اور اب بھی ہوں. میں نے یہ سمجھا کہ یہ کام 6-8 مہینے میں ہو جائے گا. 3-4 مہینے میں 100 صفحے کی کتاب اس طرح مرتب کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے. مواد موجود ہے, سینوپسس ہم نے دے دی, ترتیب موجود ہے, خاکہ موجود ہے, میٹیریل پورا دے دیا ہم نے آپ کو, اور 2-3 مہینے میں ہم اس کو ایڈٹ کرا لیں گے, اور اگلے سال ہم 100 کتابیں چھاپ دیں گے. تو میں نے ذمہ دار لوگوں سے کہا کہ اگلے سال ہم اسلام کے بیسک جو لا کے تھیمز ہیں اس پر 100 مونوگراف ہم تیار کریں گے. یہ بات ہے 1991 کی, اور 92 میں ہم نے تیار کر لیا تھا. آج 2004 ہے, ابھی تک 1 مونوگراف چھپ کے تیار ہوا ہے. ایک جن جن حضرات کو ہم نے لکھا, میں شکایت نہیں کرتا کسی کی, ہو گئے لوگوں کے واقعی عذر ہوں گے, مصروفیات ہوں گی, ان میں سے کسی ایک نے بھی وعدہ کرنے کے باوجود, اور ہم نے بہت اچھے معاوضے کی پیشکش کی تھی جو پاکستان میں عام طور پہ اس طرح کے کام کے لیے نہیں ہوتا, معاوضہ لے کے بھی لوگ تیار نہیں ہوئے. ایسی مثالیں ہیں کہ معاوضہ پیشگی لے لیا اور کام نہیں کر کے دیا. ہمارے ملک میں علمی اور دینی کام کا مزاج نہیں ہے, لوگ کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کے پتہ نہیں کیا اسباب ہیں. جب تک علمی کام نہیں ہوگا اس وقت تک فقہ اسلامی ملک میں زندہ قانون کے طور پر جاری اور ساری نہیں ہو سکتی. فقہ اسلام کے کام کی مثال آپ کے سامنے ہے, انہوں نے پوری دنیا میں زندہ قانون فقہ اسلامی کو کر کے دکھا دیا, لیکن کام کتنا کیا. آپ نے حدیث پر میری گفتگو سنی ہوں گی, قرآن پہ سنی ہو, اور فقہ پر سنی, تو اتنا کام ہوا تو یہ کام آسان ہوا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلان کریں گے, نعرہ لگائیں گے, اور بس اگلے دن شریعت نافذ ہو جائے گی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگیاں قربان کریں, جو نہ کسی صلے کی تمنا کریں, نہ ستائش کی پرواہ کریں, اور خاموشی کے ساتھ اس کام کو اس طرح کریں کہ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلے کہ کتنا کام ہوا تھا, جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یہ جو میں نے ذکر کیا کہ اسلامی بینکنگ اور اس پہ اتنا کام ہوا, اتنے لوگ ہیں جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. بعض لوگ جانتے ہیں, اکثر لوگ نہیں جانتے, لیکن اب یہ اسٹیج آ گیا کہ کئی ملکوں کے اسٹیٹ بینکوں نے لیگل فریم ورک جاری کیے ہیں, اور اب دنیا بھر کے اسٹیٹ بینک مل کر ایک نیا لیگل فریم ورک پوری دنیا اسلام کے لیے جاری کر رہے ہیں. اس میں 50 سال کا عرصہ لگا ہے اس کی تیاری کرنے میں, بقیہ کاموں کے لیے بھی اتنا ہی عرصہ لگے گا. اس طرح کے کام 3 میدانوں میں اچھے ہو گئے ہیں, ایک بینکاری کے میدان میں, ایک فوجداری قوانین کے میدان میں, اور ایک دستوری اور آئینی تصورات اور اصولوں کے میدان میں. اسلامی آئینی تصورات پر 20ویں صدی میں انتہائی قابل قدر کام ہوا ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں اہل علم نے اس میں حصہ لیا. اب اسلام کے آئینی اور دستوری تصورات کیا ہیں, اس میں کوئی اختلاف رائے دنیا اسلام میں قابل ذکر حد تک نہیں ہے. جزوی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس پر تصورات میں کلیئرٹی ہے, تصورات میں اتفاق رائے ہے, اور یہ معلوم ہے کہ اب اس دور میں اسلامی ریاست اگر بنے اور اس کا دستور تیار ہو تو کن خطوط پر ہونا چاہیے. باتیں تو اور بھی بہت سی کہنے کی ہیں, لیکن میرا خیال ہے وقت لمبا ہو گیا، کچھ سوالات کا جواب بھی شاید آج زیادہ ہوں، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے لازماً کسی نہ کسی مسلک کو اپنانا پڑتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟ آخر ان مسلکوں کے جاننے والے ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ مجھے اس سے اختلاف ہے کہ مسلکوں کے چاہنے والے دشمن ہیں. میری تو کسی حنفی یا شافی یا مالکی یا حنبلی سے دشمنی نہیں ہے، میں تو سب کا احترام کرتا ہوں اور ہم میں سے سب احترام کرتے ہیں. کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی کوئی شافی ہمارے یہاں پاکستان میں آیا ہو تو لوگوں نے مار کے نکال دیا ہو، یا مالکی آیا ہو تو اس کو مسجد میں نہ گھسنے دیا ہو. ہمارے یہاں فیصل مسجد میں ہر جمعے کو ایک نیا خطیب نماز پڑھاتا ہے، کبھی کوئی شافی ہوتا ہے، کبھی مالکی ہوتا ہے، کبھی حنبلی ہوتا ہے. میرے خیال میں کوئی دشمنی نہیں ہے. دشمنی ہوگی تو جاہلوں میں ہوگی. اس کا حل یہ ہے کہ جہل کو دور کریں اور علم کو عام کریں. جہاں تک یہ کل بھی کسی نے سوال پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ اب تک جو آپ نے کیا ہے وہ جاری رکھیں، اگر اب تک کوئی مسلک نہیں تھا تو اسی طرح چلیں، اور اگر اب تک مسلک تھا تو مسلک پہ کاربند رہیں، اور اگر مسلک کو چھوڑنا ہو تو پہلے اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ یہ طے کر سکیں کہ آپ جس مسلک کی اب تک پیروی کی تھی اس کے دلائل کیا ہیں، اور جس کو اختیار کرنا چاہتی ہیں اس کے دلائل کیا ہیں. جب اس حد تک علم حاصل ہو جائے تو پھر جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ فیصلہ کریں. ایک بہن نے دعا کی ہے کہ آپ نے بہت آسان اور واضح کر کے مشکل مضمون بتایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آمین. دیر آر مینی انسٹیٹیوٹس وچ از دیر اینی انسٹیٹیوٹ وچ از ٹیچنگ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو؟ آر دیر اینی آرگنائزیشن وچ آر پریکٹسنگ اسلامک اکاؤنٹنسی؟ ابھی تک کوئی ایسا ادارہ تو نہیں ہے جس میں اسلامک اکاؤنٹنسی کی تربیت ہوتی ہو، لیکن اسلامک اکاؤنٹنسی کی دستاویزات آیوفی ادارے کا میں نے بتایا انہوں نے تیار کی ہیں. ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کچھ کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں جن کو ان قریب ہم رمضان کے بعد لانچ کرنے والے ہیں، جس میں 4 ہفتے کے کورسز بھی ہیں، 2 ہفتے کے کورسز بھی ہیں، اور شارٹ ڈیوریشن کے کورسز بھی ہیں جو مختلف سطحوں کے لوگوں کے لیے، بینکرز اور دوسرے لوگوں کے لیے جاری کیے جائیں گے. اکاؤنٹنسی کے کچھ کورسز دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ کورسز قطر میں ہوتے ہیں، کچھ انگلینڈ میں ایک ادارہ ہے معظم علی، ان کا ادارہ ہے وہاں ہوتے ہیں. ابھی ہم نے معظم علی صاحب کے ادارے سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے بموجب ہم ان کے کوآپریشن سے کچھ اکاؤنٹنگ کے کورسز کریں گے. اکاؤنٹنگ کے جو کورسز ہیں اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں بتانی ہوتی ہیں، ایک فقہ کے بنیادی احکام اور شریعت کی ہدایات جو جدید کاروبار کے لیے ناگزیر ہیں، اور دوسرے اکاؤنٹنسی کے وہ طریقے جو اسلامی اداروں کی اکاؤنٹنسی کے لیے ناگزیر ہیں. اسلامی یونیورسٹی میں ہم نے ایک ایم ایس سی کا پروگرام شروع کیا ہے اور ایک پی جی ڈی شروع کیا ہے، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس. اس میں اسلامک اکاؤنٹنسی پر بھی ایک کورس ہے. جو حضرات ڈپلوما کرنا چاہیں وہ 1 سال میں یعنی 10 مہینے میں ڈپلوما کر سکتے ہیں، اور جو ایم ایس سی کرنا چاہیں وہ ڈپلوما کے بعد مزید 1 سال لگائیں اور ایم ایس سی کر لیں. یہ پروگرام بڑا کامیاب ہے، اس میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. یہ شام کو ہوتا ہے، رات کو اس کی کلاسیں ہوتی ہیں شام سے لے کر رات 9 بجے تک، اور اب 3rd سال اس کا جاری ہے اور 3 بیچ ہمارے یہاں اس وقت اس میں کام کر رہے ہیں، 1 پاس آؤٹ ہو چکا ہے. سر کائنڈلی اسٹیٹ دی لینگویج ان وچ دیز مونوگرافس ہیو بین پریپیئرڈ. ابھی کہاں پریپیئر ہوئے، ابھی تو ایک ہی ہوا ہے، ہم اردو میں کروانا چاہتے تھے، اردو میں ایک تیار ہوا ہے، وہ آپ چاہیں تو شریعہ اکیڈمی سے لے لیں. سر یو ٹولڈ اس اباؤٹ ماسٹرز ان دس سبجیکٹ، I am interested to do it. Kindly will you provide me a future information? International Islamic University میں ایک کلیت الشریعہ ہے جہاں LLB honors Sharia and law, LLB Sharia, B honors Sharia, اس طرح کے کئی کورسز ہوتے ہیں. یہ 3 سے 4 سال تک کے یا 5 سال تک کے کورسز ہیں. پھر LLM Islamic law میں ہوتا ہے، Sharia میں، LLM International law میں ہے، LLM International trade میں ہے، LLM کارپوریٹ فائنینسنگ میں ہے. ان سب میں اسلامک لا کے کورسز کمپلسری ہیں، ان سب میں جو اسلامک لیگل کنٹینٹ ہے وہ نیسسری ہے. اب ہم اسلامی اصول فقہ میں ایک LLM شروع کروا رہے ہیں جو انشاءاللہ جنوری میں شروع ہوگا، آپ وہاں آنا چاہیں تو آئیے. سر پلیز انشورنس پر کوئی لیکچر ضرور دیں، میرے گھر والوں نے میرے نام پر بہت بڑی رقم انشورنس کی کرائی ہے، اگست میں اس کی آخری قسط جمع کرانی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ جائز نہیں، مگر گھر والے نہیں مانتے، کہتے ہیں اس زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ کیا اس رقم کو ہدیہ یا صدقہ کرنا درست ہے، یا گھر والوں کو ان کی مرضی کرنے دوں؟ یہ آپ مجھے الگ سے بتائیں، لکھ کے بھیجیں کہ آپ کے گھر والوں نے کہاں انشورنس کروائی ہے، کس ادارے میں کروائی ہے. اور اس ادارے کے انشورنس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کو دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. انشورنس کی بعض قسمیں جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں، اور بعض کو اضطراراً اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر ری انشورنس ہے، ری انشورنس کے جتنے ادارے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور کسی مسلم ملک میں ری انشورنس کا ادارہ نہیں ہے. ری انشورنس مثال کے طور پر جتنے ہوائی جہاز فضا میں اڑ رہے ہیں ان کی ری انشورنس ضروری ہے. کوئی ایئر لائن اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک اپنے جہازوں کی ری انشورنس نہ کرائے. تو اب یا تو آپ ری انشورنس کرائیں یا پی آئی اے کو بند کر دیں، دو ہی شکلیں ہیں. تو اس لیے پی آئی اے کو مجبوراً ری انشورنس کرانا پڑتا ہے. اس میں اتنی بڑی رقم انوالو ہے کہ کوئی مسلم ملک ابھی تک ری انشورنس کمپنی قائم نہیں کر سکا. اب تجویزیں آتی رہتی ہیں کہ سارے مسلم ممالک کو مل کے ایک بڑی ری انشورنس کمپنی بنانی چاہیے، جتنے بحری جہاز ہیں وہ ری انشور ہوتے ہیں. تو یہ واقعی ایک ناگزیر ہے، جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کی باز پرس نہ کریں. شیعہ حضرات کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی منافقین ہیں. شیعہ گروپ جو حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانتا، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم کی صفات خلافت کا جو دے گئے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آئین میں ان کو کافر لکھوانا ہے. دیکھیے یہ بڑی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں. جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. یہ دنیا اسلام میں ایک ٹائم بوم رکھنے کے مترادف ہے. شیعہ حضرات آج سے نہیں ہیں، پچھلے 1400 برس سے ہیں، 1300 برس سے کم از کم چلے آ رہے ہیں. کبھی بھی مسلمانوں نے ان کو کافر نہیں کہا. بڑے بڑے اہل علم جنہوں نے شیعوں کے عقائد کا مطالعہ کیا، ان کو غلط تو کہا، اس پر تنقید بھی کی، اس کی کمزوریاں بھی واضح کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ دار اسلام سے خارج ہیں. لہذا یہ بات جو ابھی پچھلے 15-20 سالوں سے پیدا ہوئی ہے، اس نے بڑا فساد دنیا اسلام میں پیدا کیا ہے. شیعوں کے عقائد میرے نزدیک غلط ہیں، اسلام کے مطابق نہیں ہیں، بس بات ختم ہو گئی. میں ان عقائد کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن غلط عقائد کے علمبردار ماضی میں بہت سے لوگ رہے ہیں. خوارج کے بہت سے عقائد غلط تھے، لیکن ان کے خلاف کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دار اسلام سے خارج ہے. شیعہ اس وقت بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق خلافت کا انکار ان کے زمانے حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرنے والے پہلی صدی میں ہی بہت تھے، لیکن کسی نے انہیں کافر نہیں کہا. کسی کی خلافت کا انکار قرآن پاک کا انکار نہیں ہے. جس چیز کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے انکار سے کافر ہوتا ہے. قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کہ اے مسلمان ابوبکر کو خلیفہ بناؤ یا اے مسلمان حضرت عمر کو خلیفہ بناؤ. جو ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ امر واقع کا انکار کرتا ہے. کوئی انکار کرے باہر نکل کے کہ سورج نہیں نکلا ہوا، تو نہیں نکلا ہوا، لیکن وہ کافر تو نہیں ہے، بیوقوف ہے. بیوقوف ہونا اور چیز ہے، کافر ہونا اور چیز ہے، جاہل ہونا اور بات ہے، اور کافر ہونا اور بات ہے. یہ درس ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے، کچھ بات سمجھ میں آ گئی. ایسا کورس دوبارہ بھی رکھیے گا، فرصت ملے گی تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. کیا اس سے ہمارا بینکنگ سسٹم سود سے پاک ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے، مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ جو تجاویز اب آ رہی ہیں اور جو نیا لیگل فریم ورک اسٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے، اس سے بلا سود بینکاری کے عمل کو مدد ملے گی اور ملک میں ایک نئی بنیاد پڑ جائے گی، جس کے نتیجے میں ایک نیا دور اسلامی تجارت اور کاروبار کا پیدا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کا دار و مدار صرف اسٹیٹ بینک پہ نہیں ہے، یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں. اس کا دار و مدار صرف اسٹیٹ بینک یا صرف کسی اور ادارے پہ نہیں ہے، اس کا دار و مدار کاروباری اور تاجر طبقے پر ہے. مجھے ایک شہر کے سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بلایا کہ آپ ہمارے یہاں بلا سود بینکاری پر لیکچر دیں. بہت دنوں کی بات ہے. تو میں بلا سود بینکاری پر لیکچر دینے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلا سود کاروبار اس ملک میں بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے. اگر اس کی آسانی اتنی ہے کہ ایک سوئچ آن کرنے سے جیسے کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک سوئچ آن کرنے سے غیر سودی کاروبار ملک میں آ سکتا ہے. اور اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے جیسے کسی جنگل میں جس میں الیکٹریسٹی نہ ہوئی آپ اسے روشن کریں، نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوگا. وہ جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر سارے تاجر مل کے طے کر لیں کہ غیر سودی کاروبار کریں گے تو غیر سودی کاروبار شروع ہو جائے گا. میں ایسے تاجروں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، ایک دو کو نہیں، درجنوں کو، جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک پیسہ سود نہیں لیا، کبھی ایک پیسہ بینک میں نہیں رکھا، لیکن ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے. میں نے خود جا کے ان کے کاروبار دیکھے ہیں، خود میں ان سے ملا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں. تو سود کاروبار کے لیے ناگزیر نہیں ہے. اگر آج راجہ بازار اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے سارے تاجر طے کریں کہ ہم سود نہیں لیں گے، بہت سے نہیں لیتے، نہیں دیتے، لیکن ان کے کاروبار چل رہے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتے، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، ایک سطح کے کاروبار میں دقت ہوتی ہے، لیکن اس سے نیچے نیچے کے کہ کاروبار 100% چل سکتے ہیں. اس لیے اس میں اصل ذمہ داری اور فیصلہ کرنا تاجروں کا ہے. فرض کی حکومت قانون بنا دے اور تاجر پرواہ نہ کرے تو جیسے بقیہ قوانین کا حشر ہو رہا ہے اس کا بھی حشر ہوگا. اگر دو تاجر آپس میں سودی لین دین کر لیں چپکے سے اور سودی لین دین قانون کی روح سے ناجائز ہو تو قانون کیا کر لے گا؟ جیسے بقیہ قوانین کی مٹی پلید ہو رہی ہے اس کی بھی ہوگی. میرا خیال اور سوال نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.